Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła druga. Lodowy schron. Jedna z 9 niezwykłych opowieści zawartej na albumie Shelter. Tak sobie myślę, że ten dźwiękowy schron to chyba całkiem udane określenie. Alcest pod wodzą pana Stefana Po. Pan Stefan chyba wolałby, żeby zwracać się do niego tak, jak nas do tego przyzwyczaił. Zatem Alcest pod wodzą Neża dzisiaj otwiera nasze nocne spotkanie w programie trzecim. No dobrze jest znowu być z Państwem. Tak, po cichu liczę, że jest nas całkiem sporo. Mimo, że to środek nocy, no to tradycyjna lista obecności na naszym trójkowym Facebooku. Proszę tam zaglądać. Proszę też pamiętać o naszym adresie mailowym mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. No a my prosto ze studia przy Myśliwieckiej 357 witamy. I zapraszamy. Halina Leszczyńska, Mateusz Tomaszuk. Przed nami niezwykła dźwiękowa podróż do godziny 4:00. Michael's bones lay where he fell, face down on a sports ground. Was just somebody's luckless son. Oh, but now look what he's done. Oh, look what he's done. Your gentle hands are frozen and your unkissed lips are blue. Your thinning clothes are hopeless and no one was mad about you. Michael's bones were very young, but they were never to know. Impetuous fun. Mr. Policeman, I don't know where you get such notions from. His gentle hands are frozen and his unkissed lips are blue. But his eyes still last bend and see, are we all just the same at the end? Tell me, tell me. Oh, lucky thing, you are too brave and I'm ashamed of myself as usual. Albumu z rarytasami. Morrissey Parlophone Singles 88-95. Z takiego albumu, na którym znalazły się unikatowe utwory zarejestrowane między rokiem 88 a rokiem 95. No i to wszystko oczywiście pod osłoną błękitnej okładki, na której widać skupioną, nawet powiedziałbym nieco rozmarzoną twarz Morrisseya. Trzy płyty z przeróżnymi wersjami, które nie znalazły się na głównych albumach, wersje koncertowe, no i między innymi ta, która wybrzmiała przed chwilą. Michael's Bones, który znalazł się pod numerem 11 na płycie pierwszej. 11 minut po godzinie drugiej. Państwo nie śpią. Państwo piszą facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Tam nasza tradycyjna lista obecności, także proszę się dodawać. Widzę, że na pokładzie jest pan Mariusz, pan Marcin, pan Oskar. No i ta lista się ciągle zapełnia. No to teraz nowość, od której ostatnio nie mogę się oderwać. i coś czuję, że to będzie ciarkotwórcza płyta. Holt Sackard. Premiera 12 maja, a na razie obdarzona przepięknym głosem Rachel Davis przypomina o tym, że tak właściwie warto jest pokochać siebie, warto zdjąć z siebie wszelkie maski, zdjąć wszelkie filtry, które sprawiają, że wpadamy w pułapkę sztuczności. No a gdy pozbędziemy się tej maski, pozostanie tylko esencja, prawdziwa esencja nas samych. Esben and the Witch. Czekam na ten album z wielką niecierpliwością. No i mam nadzieję, że Państwo dołączą do tego naszego wspólnego klubu oczekujących na nową płytę Esben and the Witch. No to teraz taka piękna zapowiedź kolejnej intrygującej płyty. Rozkochałem się w jego dźwiękach, a później nie mogłem doczekać się, by wielką miłość udzielić się na antenie Trójki razem z Państwem. Maru, twórca wiralowej interpretacji The Perfect Girl z repertuaru The Cure, czyli niejaki Arjan Asztani, który pod koniec lipca wystąpi na 3 koncertach w Polsce. Poznań, Warszawa i Kraków. No i kochankowie z przeszłości, bo tak właśnie można nazwać jego koncerty w Polsce. Lovers from the Past, tak będzie nazywał się album, który pojawi się 5 maja. Tak wewnętrznie uśmiecham się do siebie, no bo przecież czy można wybrać lepszą porę na premierę? Budząca się do życia wiosna, cieplejsze noce, no i nowa płyta Maru będzie na pewno smakowicie. Prawie 22 minuty po godzinie drugiej. O, to się dobrze składa. 2, 2, 2. No i przypominam nieustannie o naszej liście obecności facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. No właśnie, Łódź, Żary to na razie te miasta, które królują na naszej liście obecności. No to teraz nieco zwolnimy. Lecz we dwoje. nieskończoność. 15 utworów, kilkadziesiąt nieznanych nagrań, które są wynikiem niezwykłej pracowitości, skrupulatności, no ale chyba moglibyśmy powiedzieć zawziętości. Kora nieskończoności, jak powiedział Kamil Sipowicz, ta płyta to efekt współistnienia dwojga artystów, którzy nigdy się nie spotkali. Całkiem nieźle potrafi reinterpretować utwory innych. 11 lat temu na warsztat wziął taką właśnie kompozycję Franka Oceana, Love Crimes. Panie redaktorze, proszę nie zapominać o takim mieście jak Sierpsz, Nie, nie zapominam. Warszawa, Łódź, Wrocław, Gdańsk. Nasza lista obecności cały czas się zapełnia. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. A która to godzina? Aha, za 26 minut wybije godzina trzecia. Myślę, że o tej godzinie sprawdzi się idealnie piękny śpiew. I to dosłownie. Bel canto. Piękny śpiew Bel Canto. Shimmering, Warm and Bright. Z tego albumu z roku 92 fragment Waking Wheel. Okazuje się, że do polskich miast na naszej liście obecności też dołączyła Lizbona, tak? Pani Izabela pozdrawia z Lizbony i wysyła takie serce zrobione z takich kwadratowych, można powiedzieć, płytek. Street art lizboński. No właśnie, szkoda, że dzisiaj nie przygotowałem jakiegoś motywu z muzyką Fado, no ale może podczas naszych kolejnych spotkań jakaś muzyka właśnie z Lizbony się przyda. No to teraz czas na kącik filmowy. W nim fragment z filmu o księdzu Janie Kaczkowskim, Johnny. Najcieplejszy szept, gdy przewędrujesz każdy mały sens, pomyślisz, że tak, że wypełnił się czas. Ostatnia z dróg. kuchni wiatr, byś wykrzyczeć mu. Ja tańczę, a niebo, niebo gra. Ja śpiewam przebieski czas. Ja tańczę. Wyjście z mroku. Czy to nie idealne odzwierciedlenie sytuacji o tej porze? Koma. Nie wiem, jaka jest państwa, ale to moja ulubiona płyta w ich dyskografii. Tak się zastanawiam, czy o tej porze ptaszki to już ćwierkają. The Way Through a Bird's Love. zdaje, że chyba nie tylko ja słyszę tu echa inspiracją grupy The Cure. Horses in the Abattoir. No to może jeszcze jeden fragment z tej płyty?